قرآن مختار مولدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 71 نمبر 61 شفا مقام رستم محلہ عجیب آباد جامع مسجد کی 31/8/2009 کے شعر ددید ملاوی دو پتہ یاد ساتھی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 خلق السماوات والارض بالحق روان دے آیت کی فرمائل چھ خلق او یروا چھ زمان علاوہ دبلچا بندگی نہ گئی ورنہ عذاب سرب مخش اس دی آیت کی پنفی دے شرک پہ تصرف باندے اول دلیل عقلی بیانے او دے دلیل کی چکم امور ذکر کئی ندا دا غیر اللہ دا طاقت نہ بہر دی مخلوق دانشی کو لکھا فرمائے خلق السماوات والارض پیدا کری دی اللہ تعالی آسمان نوز مقام بالحق دا پار دا پنام تعالی عما یشرکون بری دے داغنا چی و سر شریکے خلق الانسان من نطفتین لگے پدمک خلق الانسان من نطفتین دا انسان پیدائشم دا اللہ دا وحدانیت یو نمونہ دا لیکن انسان جھگڑا لو دے دا اللہ توحید کے جھگڑے کئی ادا سوچ نہ کئی چی آئے ز پیدا دا سنین اچھے بیا پیدا کرما نمال شرافت سمر راک سورت نحل آیت سلورم خلق الانسان من نطفتین پیدا کر دے انسان لرا د نطفینا نطف شیرے مم ما ام مہین تحت کل شعرتن اجولنی ابد ہر وقت دلان نے خلق الانسان من نطفتین پیدا کر دے انسان لرا د نطفے د منینا فیضا ہوا خصیم مبین دغ کسو مقابل کو ان کے دخکارا سورت یاسین درے کا متیا اباسے سورت یاسین درے کم اتیا اللہ فرمائے 77 آیت اولم یر الانسانو انا خلقناو من نطفتین آیا نگوری بنی آدم چمنگ پیدا کرے د نطفینا فیضا ہوا خصیم مبین نو ناگہانا دے جگڑ مار دے اخکارا جگڑے کئی بیا سورت مومنون باسے دیالسم آیت پارا سم رکھو اللہ سم سپارا دا مومنون اللہ فرمائے سورت مومنون آیت نمبر 13 اتلسم پارا فرمائے ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين بیاگورا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بیا جوڑ کڑا مونگا گا نطفا پزید قراری مضبوط کے چاغ رحم دے دلتم خلق الانسان من نطفتين پیدا کر دے انسان لرا د نطفینا فیضا ہوا خصیم مبین دغ کسو دغ بنیادم مقابل کو ان کے رخکارا والانعام خلقها یواد انسانان نا بلکہ دا حیوانات ڈگرم دا اللہ دا وحدانیت یو زبردست دلیل انعام نعم پا پتحی دا نوسرا دا جمع دا دا نعم انعام پا حیواناتو کی اوخ بیزا غوا میخ وغیرہ دیتا ہوئی لکا امام راغب مفردات کی لکھلی. فرمائی دا اللہ قدرت تگور تاسل پدے حیوانات کے دا ملبوسات انتظام کرے رہے داغے دا سرمن نہ سپلائی جوڑوائے مشکونت نہ جوڑی گی او دا شودو نہ دا پیو نہ علاوہ نور زیات فائدے پکشتا او اگر معلومی کی پس سوچ پکر سرا. فرمائے ولنعما خلقا ساروی پیدا کری دی اللہ لکم فی دفع ستاسو دا پارا پاگے کے سامان دے دا گرم دلو لک وڑے ومنافع او فیدی دی ومنہا تاکلون باز داغین تاسو خرائے ولکم فیہا جمال. فرمائی دا حیوانات بلا فیدہ دادا ستاسو دا پارا ڈول او دا عزت یو نخدا تا چې می خدای چې لبن نیولی خلق نه وی یره وی پلان کی خان زبردست می خاغسته رکھا پلان کی خان زبردست می خاغسته را اخره دی نصیب کی ډیر غوړه می خلقا دته وی جمال. فرمائے ولکم فی جمال تاسو لره هغه کې خایسته حینا تریحون کم وقت واپس را ولے تاسو وہی نا تسرحون کلچ سبا وقت کے سارا تبوزیم دا سر دا پارے چورے گا سرو کی و تحملو اسقالکم الی بلدین و تحملو اسقالکم دا نور و فیدون علاوہ یو فید پا حیواناتو کی دام دام چی تاسو پدے باندے بوجو نوڑے یو دین بل دیتا زکن تخوڑ کے لرگی والا یو سڑی تو آیا پخر گاڑے کے بہنا چھے او دا لس گیڑی دی 200 روپے بدر کما گل بہار تے وہ سرو بیڑی نا او سلویخ 500 روپے گاڑے والے لور کنو رویڑی دلا پا 200 دل آگر نا روڑو ولے کار گران دے دا سارو کار انسان نشی کولے. فرمائے و تحملو اسقالکم الى بلدین اور تکے بوجن استاسو داس خارون تا لم تکونو بالغین چنے تاسو رسیدن کے اگے تا مردان کے بوجے والا تروڑا ایو سڑی دوایا پسرے در لگ دما 500 روپے والا روستم تے ہوسا رو بڑی گاڑی کے واچوا پساروی واچوا ٹانگ کے کیدا پلگو پیسو بتاتا رستم ترورس قرآن اموئی لم تکونو بالغیم نئے تاسو رسیدن کیا غیتا الا بشق الانفوس مگر پا تکلیف دا نفسن سرام انا ربکم لرؤوف الرحیم یقینن ستاسو ربو دیر شفقت کون کے رے رحم کون کے والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوها پیدا کری دی اسنا کچرے اخرام. تیرا کے میں درس کہو یو غرسنے روانو وی دی ملا تو گورا دے لاد خدے قرآن تناستے تو گورا خرو کچر اور سنے آ دئی غریب تدا سپتا واجدا قرآن کی ری بصورت نحل کی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک دا دے چھ اس او اسپا دا حرام دی. زمون یاران رالو عوام تیدا مشہور اکڑا وے اس او اسپا حلال دی او سب برے بیاد دلیل انہوں کو ہوگا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک دارے چھے اس او اسپا نا حرام دی. دلیل دارے چھے کل اللہ دا حیواناتو ذکر کئی داغی فائدے ذکر کئی کل پے کل وڑے کل سرمن او اس کچر چھے ذکر کئی نو صرف سورلی ذکر کی نور سو سرن ذکر کی خواہ. والخیلا والبغال پیدا کری دی اسناو کچرے والحمیر او خرنا لیتر کا بوہا دا پارا دے چھ سورلیو کے پاگے دلیل شو چھ پخر باندے سورلی جائز دا ہو چھ دا سے خوار گنتی کی جا خری آتا پہلوے سنڈا ناستے اخپے رکت از مکے سر لگی او آگا غریب کل اخپے یو یوے سر لگی بل اخپے بلے سر لگی آتا اوڑے نشی دا سے خمکہ ہوگا نا دا حمیر نمراد اگا خرو ندی چاغ دا سن پشان غٹ غٹی خا لے تر کبوا دا پار دے چھ سورلیو کے باغے باندھے دا اللہ نبی دا خر سورلی کرے دا دیو جن کا پخر باندھے سوک سوری اگر کا جی سے بھی ہو بابائی نسپک و تم گو رہے خا تو دامو اچو جی سے گور گور پخر سور دے دا سنوے کارو شو آیا والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوا اباز اجان پدے ملک تیر شوی کروڑونو سر بیلا بکول خو کورتا با پخر باندے تراتو حالانکہ لو بیلا کروڑونو سر کولے اچھے کورتا با تراتو نو پخر با تراتو والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوا وزینتا تپار ددے چی سورلیو کے پاگے باندے وزین تناؤ د پار د ڈول ویخلو کو مالا تالم سیغد استقبال شدا د تجدد او استمرار پیدا کئی ویخلو کو مالا تالم دت د استقبال سیغ وئی شدا پت تجدد او استمرار پیدا کئی کا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ پیدا کئی اغسو چه تاسو نپی جنہیں پیدا ای نکڑلو پخواہو بلا ریوا ادر بڑن اگا آرن با پکی لگی دلیو نو ڈریور با پیو دا سٹیرن نیولو پا بل بے غرب اڑ دا سی کو اگی با وزون کول پوان پوان بے کول بیر لا رینا چا بل سا شیخو نپی جن دل ٹانگا با ودا رے با اس راجنو دا پلین کوچتے دا ٹوڑی دا دا دا بل سے شیر ہو دا بل سے شیر مالے اکثر نمونم نرائش جاز آغا وقت کے چاپے جندو او کل چے جازو نہ رووتل زمون ستاسو دا پختنو دا خزے دا خور لڑے کل چے بجاز اسمان کے روانو نو خزو وکور تا منڈے کڑے چا باوتوے ولے وے پا دے جاز کی بسڑی ناستی مونگا بووی نی او سڑو ل دکان تا دن نور ننوزی ہوئی پر درا کا گا دیر پرخ راگے خا دیر زیاد پرخ راگا لنے یا اگا دورو چی خضو با دا جاز نا کوٹے تا منڈے کولے او یا او سو جوا یر جاز کی بسڑی مونگ تا بو گوری یا نن اگا دور دے چی پردو سڑو ل دکان تا دن نور ننوزی و تا ہوئی پر درا کا گا زا سودا کو مخا اللہ فرمائے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ پیدا کئی اغسو چتا سن پی جنے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اللَّهِ قصد پا معنی دا قاسدن نے سیدھا مستقیم چھو توائی اللہ فرمائے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اللَّهِ پزیمد اللہ بیان ولدی د سملارے ادے تے جملہ موترز ہوئی گا مانا دا اے علی اللہ بیان قصد سبیل دا اللہ پزیمد بیان ولد نے غلارے توحید و منھا جائر او باز لارے گرے کگیری دا توحید نے علاوہ نور لارے کگیری گا دا اللہ نبی نے گا کر کراخ کلے وا اپا دے سیڈونی والا کگی کر خراخ کلے صحابے کرام توئی داغے دانے غلار اللہ تتلے دا او دا کگی وگی لارے دا دا شیطانانو لاری دی نو تاسو دا دینا گورے کگی گے مد دینے غلارے نخا وعلاللہ قصد السبیل ومن آجائر پا جمد اللہ بیان والدے دا سمیلارے باز لارے کگی دے ولو شاء لهداكم اجمعين قال غختل خام خابه تاسو ټول ته هدایت کړو هو الذي انزل من السماء ماء اللہ هو الذي انزل من السماء ماء دليل عقلي دل على التوحيد الله غزا ته چوری دبرنو ب لکم ساسو فیدلا منه شراب باز داغینا د پار دس کلو دی و منه شجرون او داغینا پیدا کی گیونه شجر شجر اکثر داغ ونے دا پار راضی چے پتن باندھے اولاڑی خا اور چے پتن نی اولار ناگے تا ڈکے ہوئی خا کلا مطلق دزمکے نا چے کم شیر درگو نکی گی ناگے دا پار ام راضی واخا اور جرڑی بوٹی اور پدی آیت کے دا گیا گانے اور جرڑی بوٹے دا مراج لکنا دا حیوانات و خوراکا لکنا اکو نہیں نو نم صحیح دی دب توتانو د بیرو پانو والا خلق را شنڈی لکا موسیٰ علیہ السلام ویلو آہوشو بیہا علا غنمی دا امساد او پدے دخپلو گڑو بیزو تا پانے را شنڈا مخا فرمائے ہوا اللذی انزل من السماء مال لکم اللہ غزا تے چو ورید برنا او بستاسو دبارا منو شراب داغ نسکل دی وامنو شجرون داغین پیدا کی گی ونے فیہ تسیمون چگا پاغ سرام سروے تاسو سارو لرام تاسو ساروی پکی سری یم بیتو لکم بیرا ٹکے تاسو لرا پدے باران سرا الزرعا پسل وزیتون اخونان والنخیل او کجر والاناب انگور دکدا دا عرب مشہور میوا وا وَمِن كُلِّ سَمَرَات او دار قسم میں ہونا من کل سمرات کے آگا میں وجہ تو تشارہ را چاغزا ہوتا نہ پیجنو کا پپیتا روستم کے خلق نہ پیجنی چی پپیتا ست ہوئی حال دار جدام میں والا اناناس پر روستم کے خلق نہ پیجنی حال دار جدام میں والا وَمِن كُلِّ سَمَرَات او دار قسم میں ہونا برسنڈے پر استم کے خلق نہ پیجنی حالانکہ دام دزمکی نے کی نو من کل سمرات کے دغا چھے ماں تے نہ پیجنو اغیت اشارہ رکھا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ یقیناً پدے کے دلیل دا توحید دے اغا قوم لرا چھے فکر کئے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ تُوَرْ وَتَوَيْ تُوَرْ ہم یو قسم میوہ دا خوچی کل پخشی پیخور علاقہ کی دا ڈیری او خرشی کی امڈے رو دل تی ڈیر تی خو خلق تی فیدہ نیشی اغاز دا شنی شنی سا پیڑ گنتی ہو دے سر کی توری دل تی روستا معلومت توران ہوئی خوا خدا برا میوہ چی کل پخشی نو دا بیا پیدا منی خوچی دا پاس نتی اغاز غیل رے کے پاکی کی صفائی ہوگی او کاغی لرے دغا سے لاس ووڑل نو ترماس خوتن و بیا لاس داسے داسے کیخا تب ہوئے ازغی بھی افکاری بنا اللہ داسے میوے ہم پیدا کری خا اللہ فرمائے والنخیلا والاناب ومن کل سمرات او دار قسم میں اونا ان فی ذالکا لآیتنا یقنن پدے کے دلیل توحید دے لے قومی تفکرون دا قوم دا پارا چے پکر کئے پکر بغواری خوا اس بیا گور دلیل اکلی وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّارَ دلیل اکلی تمام نظام شمسی دا دا اللہ اختیار کرے دیر آلوی شمسی توانائلہ ترکی ورکے اپا دے نپوئے گے چی واقدار و اختیار منے اللہ دے زتا شیشہ روڑا دا شمسی توانائی دے دے شیشہ دا نو دا بتنور تک دے کنا نو اسے سے تک دے انور کم دے ستا شمسی توانائی خوبالا کار کئی چی اللہ والا انور روخی جائی کنا چی انور نہیں شمسی توانائی کار نکی خوا معلوم ہے چی دا مخلوق شمسی توانائی ناکام دا. اگر چې الله پیدا کرے دا اسمان کے شمسی توانائی ناگر کامیاب دا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تَابِ کڑی دے دہو کم خپل تاسو لرش پاور وز. سورة اعراف سلور پندو سمو باسے اعراف 54 نمبر آیت. اللہ فرمائے اِنَّ رَبَّاكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ. یقیناً رفتاسو اللہ غزات تے پیدا کری دی اسمان و نظم کا پشپگو لمحو کے. سم استوا علی الارش بیا برابر شپارش. سلور پنزو سم سورت عراف اتم اسی بارا. یغش اللیل النار اغن دیش پرودتا یطلبو حسیسا طلب کئی یو بل رب تیزیم. والشمس والقمر پیدا کر رہے نور اس پو میں. والنجوم ستوری مسخرات بے امرے تابع کری دی دو کم خپل. الا له الخلق والامر خبردار اللہ لری پیدا کول و اختیار. تبارک اللہ رب العالمین برکت ہے چون کرے اللہ چپال ان کرے دٹولی دنیا. عبورا دلتے ملا فرمائے وسخر لکم اللیل والنار تابع کری دی پکار کے لگولی دے دہو کم پل تاسو لرام شپا اور وز. والشمس والقمر نور اس پوگ میں. والنجوم استوری مسخراتن بے امری مصدری میمی مسخراتن کے مصدری میمی تابع کری شوی دے دہو کم داغام. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقیناً پدے کے ڈیر دلائل دی دا قوم دا پارا چے عقل لری. وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانو موضح القرآن وی شاید چے مراد دے نہ حیوانات. وما ذرا لکم فی الارض حغا چے پیدا کری دی آغا سو چے پزمک کری. مختلفا الوانه جدا جدا دی رنگون داغے. ان فی ذلک لآیتان یقیناً پدے کشت دے دلائل. لقوم یذکرون نفار را قوم چی نصیت علیم. داد اللہ دا وحدانیت دلائل گورا. بل وہو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا دا بل دلیل عقلی. فرمائی دا لوے دریا بنری قسم قسم پیدے تے تاسو اخلے. یو خو یو سو ظاہری پیدے پکیداری چی تاسو پکی کشتے چلوائے. لال جواہر پکشتا تازہ میان پکی تاسو تا ملاوی گی. اصل کے دا مئی پکوخ کی رطوبت زیادی نزک دا نہایت زر خرابی. نو قرآن کریم تورین لفظ روڑو اشارہ و دیتا چھ تازہ مئے خورا. بلا وجہ دادا چھ دا مئی وخا دا مئی دا کلمو سر انخطی نو داغی پا خوراک سر تن دا زیادہ راجی بنی آدم تا. بل دا اللہ تعالی حکمت پا کدارے چھ دا مالگین او ترش دریاب نا مئے رو باسا. حال دارے چھے کلے پخین و مالگا بغواری پکار خدا ہو چھے دا ٹولا ٹولا مالگا وے ذکر پو مالگین دریاب کے دیکھا نا نا نا دا اللہ موتا تا خیخا. آیت دلیل دے چھے دا مئی وخی تا وخا وے لے چھے لکہ او دے کہ مئی خرسی جی اتو تا مالے لگا وخرا اگر تا تا دانشوی لے چھے دا وخرا کا مئی رے میرے کو وقا تو قرآن میں لے رکھا لحمن توریا. وہو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا اللہ غزات تے چتابے کر دے دریاب دا حکم پل دیر پارا چ خرے داغے نہ وقا تازہ. بارکی اوکالی وجی سے سرما سنگو کے دورے تفسیر پڑھاولا ناغی کو رنے ڈیرا گنوا اور ٹول شریکو ناغی با دا درس نروس تو یو تن پہ خورتا تو نو اللہ دے خس آتی مالا بے اکثر پدوے مدرے مرض میان روڑل وغا بے سرکول پڑھوں بے روزے چھ کبان روڑو ما وے ما تا خم کبان کے خود خوز چشمے پکار دی نو مالا الگ چشمے روڑے ما وطا دا چشمے واچو لے ناغا جی سے بوئی مجھ سے دا خطا تا ڈر تکلیف دے میں آؤ گا نا ویزا انشاءاللہ خدای بخیر کی بل رضی میان روڑو رات کڑیو ماتا کے خود وے خورا دیکھے سشتا نا حریشا جی ماں بخورن نو لشے پکے نوے مالک دا سنگ چلے دا بے لشو میان ماتا لڑاوڑی میں شاو سے بعض میان دی جی خالص لشی خا دا لے لے میخو نہیں پکے خا او بعض میانی چاہے کہ ٹولا ٹولا گوخا گوخی خا اللہ فرمائے وہو الذی سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا اللہ غذات دالا سار سبا دے خا آسنا خلق متدوس و براغلی سار سبا دے لائی سم نشتا خیر خیریت دے خا وہو الذی سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا اللہ غذات زکر دا پیشمنی دا خوراک سرات لا ختم ندی نخلے نخا اللہ دا سے ذات ہے چی تابے کردے دے دریاب دا حکم قبل دے دا پارا چی خورے دا غینا وقت آزا و تستخرجو منہو حلیتن تلبسونہا اور او باسے تاتدائی نکالی چی اگندے آغا کل لؤلؤ والمرجان لکا لؤلؤ والمرجان لؤلؤ والمرجان قاسمی وئی ملغلرے او مشکڑے اللہ و تر الفلکا مواخر پخوا خسونے مونے خزونہ کولے نا لؤلؤ مرجان بہو مشکڑے بوے ملغلرے بوے اگاڑے تبے چولے بیا ڈیر زمانے سپین زرو اگے بے جوڑا کڑے وا اگے بے دا سے کگا کر دا سے ادی دے تا ویلا سی اڑا مکڑا او چیتا سی بے کنو کے نا سرون بے والا بیا دا سی نیخ او دارنگی گجری بے دے سپینو زرو جوڑے کڑے وے او دا سی کمیس بخزو گنڈلے ہو دے دے کبا دا گا بٹنو او دے دے تا بے دے سپینو زرو ہو زنزیر راز بڑن کڑے ہو لاندے بہتا گھر تاویز جوڑ شے ہو خوا سخ پل درانک آلیو لار حالات بدل شو پینزیب چی دیر جینے بوا آئی لبے رسپینو زرو پینزیب جوڑ کرلا آدھے سرونو تبے والا وارو وارو گنگرو کریو اخپو تبے چوولیو دیکھ پی تبے وا چوولو سیرہ پدے زی باندے بدا سی پراتو پدے طریقہ باندے لاسی لاس. اس خوخپو تا پینزیب نا چی وی بی اخپے پتی گی چی دا خلقی وینی دا اخپے چو وائی پلان کے اخپی دی خوا اس حالات بدل دی خوا اللہ فرمائے اللہ و تر الفلکا مواخر فیہ اوینے تو کشتے ابشل ان کے پدر آپ کے ولی تب تغو من فضل دا پار ددے چ الٹے فضل دا اللہ ولا لکم تشکرون او ضرور چ تاسو شکر ادا کے و القا فی الارض رواسیا دا بیا دا اللہ دا کمال قدرت نخ بیانے گورا اللہ دا سی غرون پیدا کری دی ترکون پی اخت دی خو غرون ختم نکڑا او دود با دری دری گتان الاغ ایو ترک رو دی ایو ترک کی چا تا یو دا دمر گتا چولی و چا دا ترک امروا نامرگری خبر ہوئی وی اسو تا دی ترک این این شورو کری الاغ ایو کانے رو دو ادم را شور جوڑ کرے گا کان خسم کانی دا چا پیدا کر دا دران دران غرونا چی یو یو گٹھ ٹرک نشی روڑے اچا پیدا کر فرمائے و القا فی الارض رواسیا اچولی دی پزمک کے پاخ غرونا دا خپل خپل گٹھ چیت تینا دا قبر دا پارا تبے جوڑے و روڑے سوک دربان خرسی ہے سوک روڑی الک وی دا قبر گٹے ختم دی اچاندا ہو کے چی دا قبر گٹے روڑو خا او دا باغ سڑے بیاوڑی چ چې پیسې چنده کې پیسې ورکړي چا چینی ورکړي هغه به نه وړي. الله دې سید نواب جی د خورو سره وبخي زمونږ امیرو. الله دې قبر ګلې گلزار کی، الله دې قبر د نور نه ډک کی. داغه په وخت کې مونږ ګټه راوړې دي جماعت له اوسه پورې او سو پکې پاتې دي، مونږ پدې نه یو پوه چې چا وړې. خو بس دلته لال بیگ سیر ہے کہ قبر کنستی شی اور دلتے سوک راجی گٹی اڑی منہ کو چاہتا نہیں چ موڑا دا خودی دا دے پارا. ہاں خا خبر دا بے احتیاطی نہ دا پکار، کنٹرول پکار دے. اللہ فرمائے و القا فی الارض رواسیا، اچولی دی منگا پزمکا کے پاخ غرونا، ان تمید بکم ددی ر پارا چی اون خوزی گڑ وڑا پتا سبان راز مکام چا پکوی یر استاجی میں ہوں. وی اس خود دے قبر دے پارا دے سیمٹ و تختی و باسی دے گٹو پزے اگا ارزانی پریوزی ندا سنگ دی میں خیر دے قبر پا خول من دی دا خود چی اگا قبر اگا لحد تو پا کمو گٹو باندے بندے ناگا خیر دے کاغ تو گٹ استعمال ہے کہ سیمٹ و تختے پہ نہ پا سک دے نہ پار درے چا مڑے پٹ شیخا. فرمائی اللہ و القا فی الارض رواسیان تمید بکم، اچولی دی پزمک کے پاخ غرونا دے دا پارا چا دازمک و نخوزی پتا سو، و انہارا و سبلا اشندنا اولارے پیدا کرے، لعلکم تهتدون مانا الی التوحید وعلامات، پیدا کری دی نخے نخدائی کنالک دا سے بزے پلان کیا گونڈے بدل مخ لرائشی نو دا گونڈے نہ بگورے پدے طرف نہ دیو دا سے بزے نو پلانی زیتا بلارشی دیتا نخے ہوئی. وعلامات پیدا کری دی نخے، دا کڑمار بابا دے دا پلانے دا کڑمار گھر دے آگے نے بابا جوڑ کو دا کڑمار بابا گھر دے خا کڑمار آدھا دروغ قبر نہ پکے پخوا چا جوڑ کریو دا یو دے یوسف خان قبر دے دا بل دا شیر بانو دے آداد بہ سر جی دا آگے سپو قبر نہ سپو قبر نہیں چدا دروغ نہیں نور بسے آ کہتا دا سنگ دروغ دی نہ کم شاعر اللہ دے او بخی دے آخر کے بیا کٹر شاہتی زمنگ جماعت سر تعلق پیدا شے ہو سنو میں ہو ہاں جوشی کو رہے آ سہیلی حیدر نے جوشی یا ادھر وعدہ کے زماں بیان ہو آگا تھا مرگر اس والی حیدر جوشی راشی سب ہوئی نہ آگا ماں تکلے بنتے ہوئی یار مودی سے وہ منگ چیز دروغ رشا جنگ بول ناگا خو جزے اشاعت کے نو منو ما جنگ والا اس خمال آڑو دروغ رازی نا میں ذر اشتیا ہوا ہے کنا دروغ مو آئے کنا ناگا نا ما بذات خود تپوس کرے ہو میں پیمان ہو آیا داتے چیو ہے چی اسکاری غزوان دا غرد دا کڑمار دا غرد سر او پلانے اس پی ایسا تلیو مزیدار دا سنگ وی چٹ دروغ دی خوا وی نئی سب خانو نشیر بانو وا نسپیو نسو زمون پختان رالو وہی دا کڑمار بابا نختری چیری دا پا پیولو ایشیو دی وائی دا سڑیز دیا وائی دا پی والا تار اوڑل چی دا پا پیولو ایشیو دی عجیبا خلق دے خوا خلق وڑو بچو تا پی نشی پورا کولے عدی پی زمان سے با گوٹی او با کول خوا وہی کڑمار دا ونی چیری دا جی پا پیو باندے لو ایشیو دی خد دروغ وی دا دروغ امسا نخنیشتا. اللہ فرمائے وعلامات پیدا کری دی نخے و بن نجم ام یاتدون او پستوری سرا دیلار ممی افمئی اخلوکو کمن لا اخلوک دستور در پیدی دی یو شیطانان پی ولی اللہ تا صدا موہ جدا دا قبر نشغل رو تا دا یو استوری اللہ پا شیطان پس بس دا سیولی پا خپل قدرتونو دویم پیدا رنا در کئی او دریم پیدا اسمان پہ کل اخکاری دا اسمان دا پاردا دا سے دے لکه د ګلونو سادر چې په غړولې ښا دا درې پیری دي نه تا د زړې بین ته پوس نه نکړې سلورمه پیدا به د تاغه بیان کی ځکه به هم سنه سکی دي شي کتاب النساء ویلی ښا د خزو کتاب کتاب المستورات ابے وہی چی نہ کنا چر کے تشا گیک دی نہ آگے وہ پکل بل کے واچے بس بو تو واچے ماں سوتن بہ رو باسے دے استور ہوتا بے او خیدا سے او خدا پاک تب ہوئے چی یا اللہ مرگری تس زے او خے وہی خدا پاک تب ہوئے چی یا اللہ ددی اسمان نہ دستور نہ ڈیر بچی او د دستور نہ کھلی بچی زما دے چر کے لور کا نو دستور نہ ڈیر بچی ور کولی شی قدرت اشتا خدای عادت نہ دینو دکتا شے لگے یخی دی چر کے تا ا دستور نہ ڈیر بچی تے غاڑے دا خپل کار دے وایا دروغ وای باغ دعا کیم دروغ وای خا اکل وے د دستور نہ کھلی چر گڑی راکے نو چر گڑی دستور نہ کھلی دے تو شرک دا چی کم خزا کئی نو دا مشرک دا اکا خاون دے مشرک نہیں نو دا پا خاون طلاک دا خاون نا بیغم دا خا دا مونگ چی زور لگو لے چی او شرک مکو آئے ما خزا خاون کے چی کم یو تن شرکو کو بیغم دی جوڑے ختم شوا اللہ فرمائے وَبِن نَجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ پستور و سرا دیلار مومے نو تا پستور و سرا شرک شوروک تدورو بن نجم ولست تدری تدیرو بن نجم ولست تدری و رب النجم یفعل ما یرید تو پستور باندے خپل قسمت نہ معلوم ہے او ترو سد دا سوچ نکو چه و رب النجم یفعل ما یرید دستور رب چه سو غواڑی اگه کی گی انتا لگیا ہے ستوری دی پخدای نیولی گا پلانے ستور پلانی دے لو رسی دا چل کی گی پلانے ستور دا چلو دا برج سور دے دا برج پلانے دے دا پلانے دے اللہ فرمائے افمن یخلقو کم اللہ یخلق افمن یخلق آیت کے تفریع و خلاصر دلائل عقلی و نتیجہ معلوم شو دلائل نے جدار شی خالق اللہ رے ادانن چ مشرکان یہ رامدت کئی دیگر سشے پیدا کرے نہ دے نو آیا آگا پیدا کون کے خدے او دا چ سشے پیدا کرے نہ دے مخلوق دا دوڑ برابر دی نا نو برابر ہوئے ماں کا برابر ہے دے تو شیر کوئی کا افمائی اخلوقو آیا پس اغذاتو چ پیدائش کئی کم اللہ یخلقو پشان دا غچا دے چے نشی کول پیدائش لکہ سورہ حج کی ہوئی لن یخلقو ذبابا یو مچ نشی پیدا کولے کم اللہ یخلقو نو فلا تذکرون آیا پس ولے نصیت نالے وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا پا آیت کے فرمائی کدا اللہ تعالیٰ پا دے نعمتنو کے پیو نعمتم سوچو فکر اکڑیش نو دا حقیقت با پڑا گشی چی دا اللہ نے سیوا سوکو مالک دا خیر و شر غیب دان لائق دا نظر و نیاز نشتا فرمائے وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمارا شورو کہتا سو دا نعمتنو دا اللہ لا تحصوها نو نے شہر آگے رولے پشمارکے شمارکے نشر آگے رولے او دا اللہ بے شمار نعمتو نری تاسو گو رہے دا دروزو ویخت دی کدا دل تک پتندی پیدا کرے نو بیا وسڑے سنخ کارے دو او یا دروزو دا ویخت دے دے کہ پیدا کرے دے ننگی دے پاسا بیا بسنگا چلو اللہ خپل خپل زیلا د ډول شنگار د پاره ویخته ورکړل بریت تو ګورا شوارب نبی علیہ الصلات والسلام وی شوارب کینچی کې ټول شوارب دا کینچی اده ته شوارب زګوي چې کله دا تپری دی نہ چې کیس کې نو دا وخت به در سره چیس کی اکه شملی اس کې کنه نو بیا وا تور بریتو نه ګرځي سپین بریت به ګرځي بیا اچارو دومره بریتو نه بریغ داسې کړی ښا ادې باندې شو شا جوړه کړی ته به وای منګه کې خپل کې نیولې داسې بریتو نه بریغی ښا دا خلاف سنت تی رایا دو سات ہاں کدا داغه خو غره ک خلق پیری ک پخپل پیری ځان ادا خپل کار دے باز خلقی ها وسلی مسلی گرزی ټیک ته حفاظت ته پاره خشه خود شو شاده پاره دا کلچر مناسب نه دیکھا اللہ فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمار شورو کے تاسو د نعمتونو د اللہ نو نشه را گیرولې پشمار کې ګیره د الله نارینه ل ورکړه بریتی الله نارینه ل ورکړه زنان ل الله ورنکړه نو تاسو که سوچو کې د زنان مخم غوخه ده ا د نارینه مخم غوخه ده نو د نارینه په مخ کې په غوخه کې الله وختر او ټوکول بریت او گیره والا ورکڑا او زنانه لنا نو چه تا پا دی باندیم رب نپیجنه خالق نپیجنه اللہ فرمائی خو مصیبت داده زنانه و اکثرو زمونگا دی میندو خویندو زمونگا دی بچیانو پا خپلو مخونو اغا لوبه اکڑه چه اغا کم خواهیس والا اللہ ورکڑا غیر روان که نو چا په مخ دانی د چا مخ تور شو د چا مخ د مسرمنو نیولا د چا مخ داغی داغی شو د چا په مخ باندې وختر او ختل دا رسو جن خبر یې دا پلستر ملستر چې پی مگی دا پلانې ټوپته او دا ډنګره ټوپته ادا پیو مگا ادا پیو مگا ادا پلانې سرخی دا ادا ډنګره سرخی دا اللہ فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمار شورو کے تاسو د نعمتونو د الله نو نشه را گیرولې سړی ته چې ګیره را اوږده شي خون کوي ا د کومې ښځې چې الله وواړي او ګیره وشي نو هغه بد ښکاري معلومیږي د نر سړی خایس ګیره ده او کم سړی چې ګیره خری نو کدا سے اوے چھو گورا اس خیستہ شما مخ کے خیستہ نو ما نو دا خبر دا کفر نہ خالی نہ دا او کنا دا وے چھ بس گناہ دے کو میں نو دا تا کافر نہ شوے لکھا مجرم دے ڈیر غٹ او سمرا غٹ دا دا 124,000 پیغمبرانو خلافو گیر اخریون کے د 124,000 پیغمبرانو خلاف اباز پاگلانو خز بدنام کرے خا الگ دا خز دا دے سر سکار دے دا تا تخز ہوئی چی تا گیرا خرایا تا تخز ہوئی چی تا گیرا پرے دا کنا پیغمبر ویلی دی چی گیرا پرے دا واف اللہ گیرے اگ دے کے او شوارف کینچی کے بریتو نا نبی علیہ السلام ویلی نو دا 124,000 پیغمبرانو خلاف گیر کل ان کے کئی خا او دا خلاف عرب تک کئی خا دا خلاف عرب تک ماتے او نوجوان ٹیلی پنو کو مردان دخوانا ماتے مولانا سے میں ہوں عزت مسئلے تپوس کو میں ہوں کا استاد موبائل چرے دا ٹیلی نار دے میں آ بالکل زفے پٹولے نشم نما تو چی دی خود توہین نہ رکڑ دے نبی علیہ السلام میں ولی نا نما تو اتدا ٹیلی نار بیا ولی ساتے ازمونگ استاجی وہ ادا سے دے ادا سے دے میں ستا استاجی بس آدھائی زدوم را سادہ نے ماں وے سنگا میں ٹیلی نار والے ٹک تے توہین کر دے اوزل خو کی دی شاگی توبہ اخ کی ما پی اگوخ تی خو میں او خبر میاش کے سلور زلا توہین د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی وی هغه سوک دی مې سوک چې ګیر اخري مې هفته پس ګیر اخري کنه ویا نو مې پمیاش کې سو هفتی دی وې سلور نو مې دې سره بسکه چې پمیاش کې سلور زله توهین د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي خو سبکه مودودی پکی لکھ لی داری کی شرعی حیثیت نہیں ہے داستان کو اگر کوڑے کوئی حد نہیں ہے داڑھی بس کوڑا وڑا پری دے کینچی کے استاف وقدا پلانے دو ڈنگڑے دے دی تم موقع ملا گرا شعار دے گرا رونق دے دا نرسری پارا اللہ دے زمنگ نوجوانان نے توفیق ور کی چی گر پری تھی اللہ فرمائے و ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها او دے لا سکے ویختو دا بنی آدم یو یو اندام نکو نکٹ کا غرزے بینا دا با یو محفوظ زے کے خورا کے دا پنکے نو دا دک گیرے اخرے نو دیران تے غرزو لگا اگا مکرم ویختو اگا عزتمن ویختو اگا لارل پا دیران پرے ہوتا لگا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا انو چا لاندې ګیره وخرلا او بره سر کې سړکونه ولا جوړ کړل داجی پوجی کټنګ نه سړک سر کې سړک جوړ کا پولې پکې جوړې کا په خوا سادګي و په یو ټکا به سر خړایو نه خپل کې و نه ایله تلو ما ناغه وکړه په ګوډو شو یو چاڑو آگا بے پا برجو راک کل را سے پا خوانو دا کاتی چھتاوی آگے نا بے کڑسا ایستا پا برجو ازمان سر اتز آئے وی نکڑے ہو اما بوتا سی سی کولو لانے ہوتا ناستو سڑکونا اس انگریزی وقتو کے والا سڑکونا جوڑ کا پولے پکے والا جوڑ کا نو دے لنم کے دا پوجی کٹنگ پلانے کٹنگ اپلانے کٹنگ معصوم بچے دے نابالغ دے زان نہ دے خبر بابا جی نہ ایلے بوتل رے پلار بوتل رے او پلار بار زی او نکتا والا وی دا جی دان مسے با دے بوزی نہ ایلے خو گرے پوجی کٹنگ والا وکا بابا جی و تدا نوی چھ زا انگریز نیم دا دی نکت زیما زما چھ کم خوخی آگا کٹنگ با لکم نکت نشی ویلے دا وینا وقت نہ دے نو وقت نازک او تو خ بچے میرے خا نو نکد کنج نہ انی ہو انائی تے کے نا دل پوجی کا ٹنگو کا بے پلار کاری دا سکار انگریزی ویختے پری خودل ناگا اللہ تک تور پیدا کری نو دے وہ لگے آگا بنزین چوڑتا تو با ہائیڈروجن دایو قسم تیزاب دی دے زخم باندھے چی اگا زخم را خٹ گئی ہائیڈروجن ناگے روڈ لو اگے پیختو مگل الگ دا سکے بچے ویختو سر لبک ہے نہیں جی دا بدا سے پلی تک سر شی سر پڑک بکئی ویا آ خبر نی چی سوخ پس ما ددے نہ دے تم رلوے مرض جڑ سی چی بیا بے سنبھال نکی ہاں نو تک الگ چکل ہائیڈروجن ہے پیولا گول نو چھ پکم زے دا لگی دلیو ناوے اختصر شو تک سرا لاندی سپین والے شو روکو نو چھ دے گرزی آوے اختی دا سڑا کی دری قسمتی جوڑ شیوی تور سپین او سرا نو چھ تب ہوئے دا چھ تا دری قسم وے اختی دی خوا دا شو شا جوڑا دا اپو خوا سا دا گیوا چھ دیر نا احل پلار با زوی تا بے نشوے لے چھ انگریزے سر مپری دا نو مشرانو تب پتی چه کلا بے زوی مر شو اولنے کار بداو چه نائی بے راوستو او پا تخت بے تینا سر ریخت کٹ کل دا سی وکنو بابو سیب آنو ولی وی دی با خدای تعالی لپا انگریزی سر کیزی وی اچھے اچھے مر گئے کدو کرے لے رہ گئے سخپل خلقو سادگان حالانکہ دا حکم دا شریعت ندے چه او سڑی اکتو دا دا شریعت تنو بیا والا گیرمو لگوا کنا زکا دے با خدای پاک لبی گیری زی یا مشر تمیونو ما تو یر دا خود مجیبا خبر اکڑا انگریزی ویختو خودتے کلے گا نا پتختا آو نوست دچی گیر اخرے لے دا سر انگریزی و گیر اخرے لے و مر شو نوست بسا کو جالی گیر والا والو کسی چلو کو خدای پاک با نعوذ باللہ دوکا کو چھتا دا گیر ناو خو خدای پاک سو توائی ما مونگل دا بای واغستا و تالم سر دا گیر درو لے گا خواہ بیا والا دا بای اخلے دا دا خدای نعمتو ندی ولی پی لو بے کوای سریا گیر دا اللہ لوی نعمت تے خواہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمار شورو کہتا سو خزی زویلہ قیدن کڑے وا نا خوشحالے دلا اد جنے مورم خوشحالا وا ویزہ کا خیری زما زمگے کالج کی سکول وئی او دیر ڈولی دے دا سے خپلے انگریزی ویختی دی دا سے خپلے لگا زما خوایا مخ دے تک شین پڑک کئی دھرا سے خاون ما خا لور لکتا آگا غریب چتا اللہ منظور کرے و قبول کرے اور تبلیغ کے سے روزے للار نہ چراتے نہ گرے پرے خودا انگریز سر وغیرہ اخرا جنہیں مور کر چ بخد لاڑے پلان کے مبارک شاہ الور دل خیر ورکڑا ڈیر شکر دے اڈے رکھا کو رن وہی کورنے خو خوا خو پما پورے اور شوا کورنے ڈیرا خوا ازس خبر ہو مکنی ما بلک سوچ کرے آگا پما پورے اور شوا نظر دے کا زار دے یہ خور سے چلو شو وہی تو خبر نہیں جی آگا د جنے آگا چند گول پلانت شوے دے خا یہ خورے بولے بھول سے گوتا یہ نہ خوارے بل زی گوتا ندے اخی نو سی چلے کڑے رے وی چی ما والا لور ور کول دا سی خپلے دا سر ویختی و انگریزی دا سی خپلے خوای مخی و اخیست خوای پلانت کو سنگ خوری وی گیرے ندا پریخی خمونگوی چی سکو پر شوی دے پو خدا پتا پیریان ذکر آگلی دی چی زم دی گیر پریخی دا استغفراللہ و دا خدای دا نعمت سر لوب خلکو شروع کرنے گیر لوے نعمت وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمار شروع کہتا سو دا نعمتنو دا اللہ خدا نر سڑے گواری سڑی تا خزی گر گر کول تا پا مخ کے پریخی وکنا تا چیزا کولم لگیا ہوا دا خزی اسانا خبر خریم گیرن چی تا خپے بلکل خریم آوری چاڑے راوا گست ودا سے کو کن لاول ستار رے سر نہ شورو کو تو بس سر اخرے زب گیرا اخرے وہی لرش خوارا سر سوخرے آگا دوی لرش خوارے گیر سوخرے کما خزا اول خو خزے مو بدنام ودا ز نہ منم دا سے دروغ دی او کدا سے خزا ہی کنن وایا زب گیر اخرے خو تب لاول سر خرے چے سر پتہ ملگی تب کٹا سر شی زب گیر خرے لے شما نو پتہ ملگی اللہ فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمار شروع کے تاسو دا نعمتن دا اللہ نشیرہ گیرولے پشمار کے ان اللہ لغفور رحیم یقیناً اللہ تعالی بخن کرے رحم کون کے واللہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون دیو جن تاسو جماعت اسلامی والا گو رہے دور دری پچانی پچانی گیری دا سے وڑے وڑے دیکھ آگی کتابوں نے کلی کری دی ویدہ دی سے شرعی حد نشتا استا خو خدا نان تا شیشہ کیو گورا چھ سنگ دا تا دان خکول اخکاری نو آغا سے پری دا نو آغا دان خوا تا خکول پخریلو اخکاری فو خدا نا اصل که دا نومی دا سے کنی دی بخریلیم وی او دیر اخریلیم دی اپن پیریان برا تا پزرگونو خیم چھ خری اپا زرگونو تبلیغیان برا تا خیم چھ خری او اللہ دے طولو تا توفیق ورگی د نخرایلو زمونږ رونا دی الله دې پټولو رحم کی خاطر الله فرمائے والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون الله پی جنیا غسو چې پټوای تاسو مینا مالکم کم عملنا چې تاسو د الله نه پټ کوی هغه په پوهه و ما تعلنون هغه عملنا چې ښکارې کوی که ښکار روزه خوري او که پټې خوري اللہ پاگے باندے عالم دے اللہ تے پتہ دکھا ام اللہ فرمائے والذین یدعون من دون اللہ پدواڑو داو باندے در دلائل ذکر شل اس داغے نتیجہ و سمرا والذین تد یدعون تبزہیر مظہری شپگم جل سپ 383 چه دا اللہ نہ سوا دا مشرکان چا ترا مدد شغک کئی او دا چا عبادت کئی نو دی سشے نہ دے پیدا کرے نو دا سنگ ممکن دا چی دی دا اللہ سر برخدار او عیسدار شی او دا بیا جائز سنگ شو بالکل نہ. اللہ فرمائے والذین یدعونا من دون اللہ آغا کسانا چی دی ایرا مدد کئی بید اللہ نام استاد جی بترجمہ کولا نو پنج پیریانو سخ مخالف ان آغا بدا چل کولی والذین یدعونا من دون اللہ اغبوتان والذین اغبوتان دا مانا کوئے دا مانا کوئے چھے دا پنج پیریانو زلو چوی خان علا کدا منگل چھے تا اصول شاشی نو دا ویلے نو پتا سو والذین اغبوتان خا ٹک شو والذین یؤمنون بما انزل الیک اغا بوتان چی مان راوڑ دے پاغ کتاب چی مان نازل کرے تا سوز پتا کہے ازا مانو کا کنا رے دکا تما تا دلت وے والذین نا مراد بوتان دی خوا والذین آمنو اغا بوتان چی مان راوڑ دے والذین یؤمنون بالغیب اغا بوتان چی باور کئی پا غیبو والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اغه بوتان چی منزونه کوي زکاتونه ورکوي نو بوتان منز کوي تا وای مون خوښ شو اره ته ودی امیان دی مونتیری یره دی دا ایت بوتان مبارک راغ ته وای دا خوب ہے امیان غلوا او دیم غلوا لا غلولی دیم نور نشی غلولی ان شاء الله قران راغله نور ته نشی غلولی والذین یدعون من دون اللہ اغا اولیاء کرام اغا قبرون والا اغا مڑو جوندی چی دی را مدد کئی بید اللہ نا لا یخلقون شیئا نشی پیدا کولے سشے سورۃ حج سے دری اویا آیت واللسما اللہ فرمائے سورۃ حج اللہ فرمائے 72 آیت 73 دریویا اللہ فرمائے ان الذین تدعون من دون اللہ اگر التے وی والذین ادلتے وی ان الذین یقینا اغ بابا گان چتا سے را مدد کوے بید اللہ نا لن یخلقوا ذبابن نشی پیدا کولے چر یوم چ چھ مچ نشی پیدا کولے تیرا مدد کے. اللہ فرمائے والذین یدعون من دون اللہ اغا اولیاء کرام چھ دا خلق را مدد کئی بے دخرینا لا یخلقون شیئا نشی پیدا کولے سشے وهم یخلقون او دی پیدا کری شوی دی امواتن غیر احیائن موت ست ہوئی اموات اماتت ست ہوئی اخراج الروح وسلب الحیات روح د بدن نوزی او جنت نواخلی دیتا ہوئی مڑے. نشر المرجان کے مولانا افضل خان مرحوم 106 صفحہ باندھی لکھلی الموت انزحاق الروح علی البدن مرگ دے تو د بدن نہ روح لاڑشی نو تماشا دادا غسل دے والا ورکو آو جامع دیتے اخکلے آو کپن دے ورکو آو او دے لامبو آو بیا دے پا اگو باندے اوڑو جنازے لے آو جنازہ دے اکڑا آو خخت کا آو نو تو امڑو تا موائن را تسکا والوسرا زبردست کار خدا کئی کنا اعلان دیکھو پلان کے مر دے دادا دروغ اعلان دے سرکو خدای مو بخا پلان کې مړ نه دی خو مړ دی جنازه به کو مړ دی خو مړ نه دی جنازه به کو یادا سی وایا پلان کې مړ دی چې جنازه وکړو په قبر کې به ژوند کیږي مړ به وطن وایو واجب انصاف ته ها اعلان دی وکړو خپې دی ولا وغوزولې زنه دی ولا وتړلا جڑا دے و تا اکڑا پتخت دے واچا او دے لامباو کپن دے ورک جنازہ دے اکڑا پا اولو دے وولو قبر کے دے خخ کا خور دے پی وارو لے او آواز دا کے امڑا بوتا نوے نو تو تسو تا مڑے ہوئے دا تاسو کول تروس اچھ امڑا و تا نوے امڑا ندے نو دا بل ظلم سلکے چھ خزا والا بیا بل تا پنی کا کے چھے جواندے دے نو خدا سنگ بلتا پہ نکا کہے اللہ وی نانا امواتون مردی پا مرد دنیا غیر و احیاء ندی جواندی پا جواند دنیا کم جواند چھے دا دنیا سر تعلق لار اغسے جواندی نشترے او دا آیت دلیل دے پدے چھے مراد تینا قبرنو آل دے او اموات دا مانا چه پا دی مرگ او پا نارازی او پا اللہ نرازی او ہر چه مخلوق تے یا با عمری یا با مرشوی من جوران وی نکنا د جمع پش پیرو حرازی سورہ یاسین یو درش کی وی لا یرجعون نراز اچھے تو اتے دا عزیر علیہ السلام چے اللہ سل کال مر کرے فاما تو اللہ مہتا امین نو بیدتیانوی اگا مرنو اسے امتحانو پہ خوا وہ بیا بستا پدے مڑوم امتحانی مڑو بنی خوا نو پرید چے امتحان ورکی نو دا خضاو علیہ السلام بلتا پنی کا کہے تو خواہ مرنو امتحانو کنا مرو تا موائے تفسیر قاسمی وی مر وی دیتا لا تسمعو ولا تبصرو ولا تعقل اورینا گورینا عقل نلری اللہ فرمائے اموات غیر احیائن مردے ندی جوندے وما یشعرون دے مڑو تا پتہ نشتا ایان یبعثون چکل با دوبارہ جوندی کیگی الہکم الہ واحد کل چ تیرو آیتونو کے د باری تالا پا وجود باندے احوال فلکیہ انسانیہ حیوانیہ نباتیہ عناصر اربع عشر دلائلو اخر کے داغ ٹولو نتیجہ او چونکہ اتباع حق ن تکبر مانع ہو نو لا یحب المستکبرین باندے زک ختم کو دا آیت الہکم الہ واحد حاجت رواز تازو حاجت روایا ہو دے یہ کیو فالذین لا یؤمنون بالآخرہ نا کسان چی دی ایمان نلری پا آخرت باندے قلوبهم منکرہ زڑنا ددی بد گنی توحید لرام وهم مستکبرون دی لوئی کون کے دے آلوئی ددی حق نوام زکا حدیث کے راضی الکبریا اور دائے یہ انسانانو دالوئی گور زما سادر دے تا د سادر سرا لوئی نخائے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون خام خا اللہ عالم دے پاغ سو چ داخل کے پٹے پاغ سو چ داخل کے اخکار کے انہو لا یحب المستکبرین یقیناً شان داد اللہ نخوخ لوئی کو ان کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ او کم وقت چی دیتا ویلے شی چی سنازل کردی رب ستاسو قالو ندی ویا ساتیر الاولین دا پخانے قسی دیم مولانے روم وی دا قسی ندیم چیست قرآن اے کلام حق شناس رونمائے رب ناس آمد بناس دا گوری قصے ندی قرآن دا قصو کتاب نرے زما اوستا کر کوٹ معلوم ہے چھ سوک حق منی او سوک من کر دی اصل کے دا عربو یو قبیلی والا تا چھ پتاو لگی رہ چھ مکہ کے او سڑے دا نبوت دعوی کری دا ناغی پا ایامو دا حج کے دا تحقیق دا پارا سا کسانو لے گل دا نمائندگان رالل او دا مکی پا دروازو چھ کم کسان ناستو پا دے غرص چھ خلق دا نبی علیہ السلام دا درس نمنے کی داغی نے تا پوسو کم چھ دا پیغمبر دعوی کئی نو اللہ سنگ کلام نازل کرے دے ناغ مشرکانو تاوی چھ دا اللہ کلام چرت دے نعوذ باللہ دا خواغ کسے دی چھ پخوانو لکلی ریا ساتیر سطر سطر دا کتاب لین تاوی لین تا او کد ونو لینی او کد انسانانو لینی دا سطر جمع استر و سطور او استار راجی جم الجم چیشی نبیا ساتیر راجی دیتا ہوئی جم الجم او اس ترتن دا ہم راجی قالو ندیوی ساتیر الاولین دا کسی دی دا پخانو قرآن تا کسی ہوئی لی احملو اوزارم کاملتن یوم القیامہ دیچو قرآن تا کسی ہوئی دا دی انجامو گورا انجام دارے لے احملو اوزارم کاملتن دا دیر پارا چے پورتکی بدی پیٹی خپل پورا یوم القیامہ پر دا قیامت ومن اوزار اللذینا دا پیٹو دا آکسانونا یو دلونا ہم بغیر علمین چے بیلار کئی دیا غیلرا بغیر دلیلنا علا سا ہم آئے زیرون خبر شے بد دیا گا چی دی پورتکی قد مکر اللذینا من قبلہم آیت کے یرد دنیا ور گئی د مشرکانو د مکے نلوان دے سرکش قومنو دا انبیاء علیہ السلام خلاف قسما قسم منصوبے جوڑولے اگر منصوبے اللہ ناکام کرے او موجودہ و خلقو دا قرآن خلاف منصوبے مو آئے کنی تا صبح ناکام شی فرمائے قد مکر الذین من قبلہم یقیناً مکرون کری دی مکنو خلقو دا حق مقابلہ کی فات اللہ بنیانم من القواعد راغ عذاب دا اللہ بنیادونو دا دیتا دا وی خونونا فخر را لے مساقف را پریوت الپدی چتونا من فوقیم دا پاس دا دینا و اتاهم العذابو من حیث لا یشعرون اور راغ دیتا عذاب دا سے زینا چی دین پویدل لا يحتسبون لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم بعد قیامت پر ازمار اسواب کی دیلرام ويقول ابوي الله اينا شركائي الذين كنتم تشاقون بهم كم زيدي شركان زما اغا چتاسوبا دشمني کولا دا حق پرستو سرا دا دي پوجا تو شاقون پیم تو عادون من اجلہم دشمنی با ہم کولا دا دی دا وجنام او پا کسری دا نون سر چیشی نفل مفعولو ضمیر المتکلم وہو اللہ عز و جل او کپا پتحی سرشی نمفعول حضب تے تقدیر بدا سکیں تو عادون المؤمنین من اجلہم تاسو بعد ایماندارو سر جنگ کول دشمنی با ہم کولا دا دی پا وجام شاق وی چودلو تا مطلب دا که معاہد بوی چه غیر اللہ سنشی کولیم تبلیغی بوی چه مخلوق سنشی کولیم نو تو با دا غسی نسم چودی اتا بوی دیل دا امریکی نتن خارجی نو چو ما اللہ فرمائی اللہ بوتوی این شرکائی اللذین کنتم تشاقون پیم کم زیدی شریکان زماغ چه تاسو بعد دشمنی کولا دا حق پرستو سرا دا دید و جنام قال اللذین اوتو العلم او بوایا کسان چه علم ورکرشو دے انبیاء و علماء ان الخزی اليوم و سوال الكافرین یقنن رسوائینن او بدیتولنن پا کافرانو دا سوکنی دا آغا دی چه اللذین تتوفاهم الملائکام اگر کسان دے چی روحون آخلی دین ملائک ظالمی انفس امام پدا سے حال کے چی ظلم بکی پزان پکولو دا شرک فا فَأَلْقَوْ سَلَمَا مَخْكِ بَكِي دَرُوغِ خَبَرِ دَرُوغِ جُوڑِ خَبَرِ اَوَيْ بَمَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءَ چِ مُنْ خُو نَدَ كَرَي اس قسم بدکار بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ یقِنًا اللَّهَ پُوَ دَي بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پاکارونو چِ تاسِ كَوَي تاسو چِ کم عملونہ كَوَي اللَّهَ پِ پُوَ دَي اللہ بہت ہوئے فتخلو ابواب جہنم تخویف اخروی ور داخل شے ورن نوزے دروازو د جہنم تا خالدین فیا ہمیشہ بہ دے کے فلبئس مثوى المتکبرین پس ناکار زیدے دلو ایک ان کو پارا وکیلا للذین اتقوا پا آیت کی د ایمان والا د پارا زیر دا دنیا و دا آخرت دوار بیانی فرمائی د ایمان والا نکر چه دا قرآن پاک بارک تپوسش تو ایماندار و توی قرآن پاک سراسر دا ہدایت کتاب دے او پا آیت کی للذین احسنو چلے خبر مقدم دے حسنتن مبتدا مؤخر دا او دا بشارت دنیاوی دے اول دار الاخرتو دا بشارت اخروی دے وکیلا للذین اتقام او چه اویلی شی اغا چاہتا چه زان بچ کے دا شرکنا ماذا انزل ربکم چه زان بچ کر دے دا شرکنا ماذا انزل ربکم سش نازل کر دے ربستاسو قالون دا مومنان وطوی خیران دا خیر کتاب قرآن امت خیر ہوئی ہوا خیر امت ما اجمعون دا قرآن غرد دے داغ ارسنا چی دی جمکے خیرا دا متقیانو دا متقینو پا جواب کے خیرن منصوب راغل دے او دا متکبرینو جواب کے قالو اساتیر الاولین کے اساتیر چے دے دا مرفوع راغل دے کم چے دا مبتدا محذوب خبر دے یعنی اے ہوا اساتیر الاولین دا مطلب قالو خیرا دی بوئی نازل کردے اللہ خیر لرا للذین احسنو دا پار داغا چاچ خدا حاضر نازر گنی فی حاضر دنیا پدے جن دا دنیا کے حسنتون جنت تے ولدار الاخرت خیر کوردار آخرت رستنے دیر غردے ولنعمدار المتقین خدے کورد متقین دا پارا جنت عدنن جنات و عدنین جنتنا دامیشوالی یدخلونا داخلی کی باغیتا تجری من تحت الانہار بھائی کی با لاند داغینا ولی لهم فیا ما یشاؤون دیل بوی پا جنت کیسے چکواری کذالک یجزی اللہ المتقین استاجی ہاں خواہ لکا جنت کی چمون سغوارو اگا بھائی آو خواہ استاجی ہاں دا دا دنیا خزا برا سریل تی نو دا خلق اصل کی دو کشم یا غیو تا چاوی انشاءاللہ جا دا دنیا دا خزا برا سریل تی آگا ہوتا ملا رو کوئی سریل دل تی تی مونگ دیر تنگی ہو سی را دل تی مرا والے نا نا دا سی جاہلان خبری آو بالکل خو دا دا دنیا خزا برا سریل خو کچر لار دا دوالو یا وشوا او کہنا خز دنا ملائکو پیاو بوتل سپایانو سو مطلب خدای دینو کی آگئے جہنم تا بوتل تی تی جنت تا بوتلے بے گوارے پتا ممی اخا او کہنا ستاسو دا دوارو لاریا وشوا جنت تا لارے نو دیکھ اس شک مکوا چی دا دا دنیا خز بمتا سر جنت کی خواہ یرا استاجو دیرا خبر دیو نو اسی جی چه دا خز خاون مرشی و دا بل خاوندو که نو دا با کم یو سره ما دا مسئله خخلاصی که نا پرده می کنا نکنا جی استاجی و خیر ده کنا دا با کم یو سره دو خبری دی دا با اغا یو سره چه کم یو تینا دیر رضایی او کم دیر رضا ساته لی یو دویم جواب دیل با قیامت کی اختیار ورکلش چستا پا دنیا کے اولنے خاون پلانے ورپسے خاون پلانے کم سارا چھے خوشحال ورزا خبر اخلاص شو خواہ استاجی نو کدے خزے داد بہم خاول مرشی بیادرے مکن میں گرزا پسے دادور معلومات ماں کری دی باقی تو کا تیرا کے جنازہ اکھڑا ماں بیانو کو میں بدتیان ہوئی چھے دا مڑی خزوا او نبی علیہ السلام لے ڈوڑے کرے وا میں دا مڑی خزن دا میں دی پا حدیث نے پوئی چھے کل بیان ختم شو منگرا روان شو ناغا مولانا غٹ پٹ کے والے ہو نزید اللہ سے انہی مولی سیم نمی ہاں عظمہ دا غصے ٹوپے ہو وی چی جیتا اس بیان کوئی چھے دا دا مڑی خزن ہو نو دا سوک وا میں تا خود زمانہ غٹ پٹ کے والے ہیں دا باقی معلومات تو کہ گن ما خود دغه پوری معلومات کړی دي که پدې باس کینو دا د مړی خزانه وا پاتې شو دا چې نو نو سوق وا نو تا خون پټ کې والے باقی معلومات تو کہ گنا نو سړی غلې شو خا پدې خو کار نکی گور غټلې کې می بیان کو تحصیل کې چوک دا گھنٹہ گھر کې یو بابا براته دا سې کټ کونته و ساده سړی و او درس ته ډېر پمینه ناس یہ عورت را پسی کمرے ترانا نوت یہ استاجی میں ہاں وہ زما خور دی ملیانو نے بیخیاڑو نفرت پیدا کہ میں بولی وہ سڑی کو پخواب ثابت تان دے لٹے دے سر نہ تاو کڑے منگا وی چال وی مولی سے دی منگ تو سے پتا وا وہ دا اس پتہ لگے رہ جی نہ نہ نہ مولی سے بگا چاہتا ہوں جب قرآن حدیث پوئے گی میں زبا باچی دمرا پوش وے نو ڈیر پا پابند ہے درس لڑاتا ہوں اللہ فرمائے لہم فی آم ایشاؤنا وی بدید پارا پاغے کے اغسو چی دیئے غاری کذالکا یز اللہ المتقین دغشان بدلور کی اللہ متقینو تھا اللذین آئے تتوفاهم الملائکتو طیبین اللذین آئے تتوفاهم الملائکتو طیبین دا اغا کسان دی چی سا اخلی دا دینا ملائک بدا سے حال کے چی پاک وی دا شرکنا یقولون سلامون علیکم وائی با ملائک سلامون دی پتاسو اغا یو بادشاہ تا پوس کئی چی سو جر چی صحابم لکی دل خوشالو آمون خپیو جواب دارے اغی دا دنیا پانی کنے لیوا او ماوتا وط ما انو بے ہا منگ دی دنیا پورے لیو شوی ہو نو ماں تا خپکی گو مرگتا واغی خوش آلے دل خوا او دا آغی مرگ کامیاب ہو غش بر آگئے بدن کے بنن ہوت آغی بچے گکڑے فستو ورب بالکعبا اس کامیاب شما زماد پرب دا کعبے قسمیم گوڑا چے بدن بے سوری سوری شو دا کافر و دا غش باندے بولا گید ناغی بویز اس کامیاب آغی مرگ کامیابی گنلا ذکر آغی دنیا سر دمر مین نوا او ما تا دنیا سر مین جوڑا کرے دا نمونگا مرگ تسیو خپیو خا فرمائے اللذین تتوفاهم الملائکتو طیبین تا کسان دے چسا اخلی دے دین ملائک پدا سے حال کے چی دی بچی دے شرکنام یا قولون دا ملائک بوتوئے سلام علیکم او جنتیانو پتا سد سلام ادخل الجنتا ننوز جنتا بما کنتم تعملون پوجا داغنے کو عملنو چتا سکولا اس داخل شے جنت خان لکتا سخ کلی کلی اعمال کری دی دا جنت پارا ننوزے هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه تو ياتي امر ربك هل ينظرون تخفيف دنياوي مساله توحيد پر دلائل او پڑا گشوا ادے باوجود دا زدیان نمنی نو دک زدیان دے دا عذاب دا اللہ انتظارو کی بس دا دا ایت مطلب دیکھا هل ينظرون انتظار نہ کیدی الا ان تاتيهم الملائكه تو مگر دراتلو د ملائکو د مرگ او یاتیا امر ربک یا دراتلو د حکم درفتا چی عذاب دے امر من عذاب کذالک افعال الذین من قبلهم دک شان کار کڑے وا غچا چی د دین مخ کیو و ما ظلمهم الله ظلم نل کڑے اللہ پدی باندے ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دیو پخپل زالنو ظلم کو یا ظلم کو ان کی فاصابهم سیئات ما عملوهم تخفیف موجودہ خلق و دپارا اللہ فرمائے فاصابهم سیئات ما عملو نو اور سیدو دیتا ناکار سزا گانے داغ عملنو چدی کول وحاق بهم راگیر کو دیلرا مکانو بیستا دیون اگ آزاد چدی ور پورے ٹوکے کولے وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا تقدير ازلی دلیل گردول قبل الوقود عقیدہ مشرکان ہوا مشرک توایا تدا شرک لے کہن دے سوئی خدا تب منظور ہی نو کہ خدا تنوی منظور استاد جی من بچرم شرک نہ کرے پدے بد خدا رضائی نو نو شیخ مرحوم با وتا پا پختو کی خبر کولا آغا با وی ستا خدا کسو کو تختی نو تا با سر دشمنی که کنه دا سی با چه خدای تا منظور وا نا غریب با غلش وی زب بی مرگا نپرید مزا با سر دشمنی کو مخا نو تا خوست داونه جیب دا با خدای تا منظور وا مشرکان چی دی کنه دی تقدیر ازلی دلیل گردولے مخ کے دو کونا سمانا شرک پخپل کی ورتپی پا اللہ وی دا با خدا تا منظور ہوا اللہ وی نما تا دا چا شرک نہ دے منظور اللہ فرمائے وقال الذین اشرکو لو شاء اللہ ما عبدنا وایا کسان چ شرک کرنے کا اللہ غختلے بندگی بنے کرے مانگ من دونه بدالانا من شین دیوشی نحنو نمونگا ولا آباؤنا نمشران زمون ولا حرمنا من دونی من شین نبا حرام کروی مون بدالالا دا حکم نسشی کذالک فعل اللذین من قبلیم دغشان کار کروا کسانو چه مخیود دینا فحل علی الرسول نشتا پر رسولانو بانده الا البلاغ المبین مگر تبلیغ دے کارا در رسولانو پزیمہ تبلیغ دے پلار کول دے دی کار نہ لکھا دا مبلغ دا پارداری چے رو را راش دا وقت قیمتی کے اور دا اللہ دین کے اولا گئے اس کا سوک لگی نوبا لگی کرنے لگی سوک خو پزور نہیں شرا ٹنگا ہونے چے شاہ بگورے اتا بخا مخا وقت لگے خا ادا زور اگا بس گاری دا اکثر نیم کے قرآن پری دور تختی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا یقیناً لے گلی دمونگ ہر امت کے رسول ان اعبدوا اللہ پدے خبر آ چ بندگی خاص کے اللہ لا وجہ تن بتاغوت ڈڈو کے زان سات د بندگے د غیر اللہ نام تاغوت من شیطان نو وج تن بتاغوت زان پر ڈڈ کے د شیطان نام لسان العرب والوی الطاغوت کل معبود من دون اللہ کل رأس فی الضلال چه دا اللہ نہ سوائے دا اللہ غنت تابیداری کی گی ناغت تاغوت وی اور چه دا زلالت و دا گمراہ مشری کئی ناغت تاغوت وی دے ابن عباس شاگرد مجاہد ورتوی الطاغوت الشیطان فی صورت الانسان یتحاکمون الیہ وہو صاحب امرہم تاغوت چرے داد شیطان پا شکل دا انسان پیسلی اڑی دتا آگے والا پیسل گئی تاغوت ظالم بادشاہ تم ہوئی خا وجہ تنب تاغوت دان سات د بند گئے د غیر اللہ نام فمن ہم من حد اللہ پس باز دینا گری چل ہدایت کرو ومن ہم من حقت علیہ بازر دین آغا دی چھ پخشو دا آغی باندے گمراہی فسیرو فلردے اگردے ملکے فانظرو اگرے کے فکانا کے بطل مکذبین سرنگ شعبت انجام دا درو جنو ان تحرس اللہ دام تسلی دا پارا دا نبی علیہ السلام او دا با تسلی شیار مبلغ حق دا پارا ان تحرس اللہ دام کہ تحرس کوے پہ ہدایت داغی نو فا ان اللہ لا یہدی من یضل یقیناً اللہ ہدایت نہ کیا گا چاہتا چ بے لاری کی وما لهم من ناصرین نشتا دی لرا اس امدادیان و اقسموا باللہ جہد ایمانہم دی آیت کی شکوہ علی المشرکین دا مشرکان یو طرف تشرکی دا اللہ نسیوا مخلوق غیبدان گنی متصرف و کارسازان منی او ورسر ورسرا دا حشر نشر نے انکارم کئی دا دا سپاخ کافر دیخا اللہ فرمائے و اقسمو باللہ جاد ایمانے قسمون کری دی پنم دا اللہ پاخ قسمون اوائی لا یبس اللہ من یموت جو اندی بنکی اللہ غسوک چمڑ کری دی اللہ بلا وعدن علی حقا حق دادا چی وعد دا اللہ یقینی دا ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر خلق نہ پوئے گی لیبینا لہم الذی یختلفون فیہ لیبینا دے دا پارا لیبینا لہم الذی دے دا پارے جو اندی کئی چھ بیان کی دیتا آغا خبریں یختلفون فیہ چھ دی اختلاف کئی پائے کہ ولی عالم الذین کفروا اور چھ پوشی کافران انہم کانو کاذبین چھ یقیناً دی با دروغ ویلام دا پیغمبر درالے گلو حکمت اختلافی مسائل چیڑل ادیب رتوی اختلافی مسئلے میں چیڑا وہ پیغمبر اللہ رالے گلے دے لو چھ اختلافی مسئلے ہو چیڑا چھ سچلو شی حق کارش ڈاکٹر للر شاہ وہ زما پدی زنگن نہ کہہ رہا نو ڈاکٹر والے دا سے گوتے واڑی نو تا ٹوپ ڈاکٹر سے گوتے بنا واڑی ہاں اگر بیاوی ہو رہی گا زی گور ما الکا دیو خیز آپریشن والا کہ ڈاکٹر چاڑر آواز استا آگا بولے شیری دیو تو ڈاکٹر صاحب دا بشیری نہ نو بیا راغلے سلے دی وی اختلافی مسئلے مچیڑا ستانه نکه دانه بحال خکیگی چی دا او چی رلیش دا دی نوینی زوی اپریشن سر ختمش دا بحال خکیگی چیڑا ما او اختلافی مسئله ما چیڑا اللہ فرمائے اولی دا ترخی دی خواه نو تا چی چکنی که نو دا ٹماتر او گڑی رو مرچکی پکی ما چو دا تریخی وی دا خون که منگو مایو ترخی مسئله دیر خون دوری دی خواه اللہ فرمائے لیبینا لہم الذی یختلفون فیہ ددے دا پارے جو اندی کہے چھ بیان کی دی تا خبریں چھ دی اختلاف کے اگے کے ولی علم الذین کفروا او چھ پوشیا کسان چھ کافران دی انہم کانو کاذبین چھ یقیناً دی با دروغ ویلا انما قولنا لشیئن اذا اردناہ یقیناً وینا زما دیوشی پبارک کل چوکواڑو ان نقول لو کن فیکون دا چ اوایو غتا اوشانا غوشی هو الذی امره بین الکاف والنون اللہ غزا تے چراغ پیسلے د کاف او د نون پمنس کرے کن فیکون نہ تسنگ وے پلان کے ٹک پٹک بابا کون فیکون ٹک پٹک کو یو اللہ دے مڑا ستا کارونا ٹک پٹک باندھے اجرا کئی خان سورۃ القمر ابا سے 50 نمبر آیت سورۃ القمر 54 نمبر سورۃ قمر اللہ فرمائے 50 نمبر آیت وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر نہ دے حال د قیامت مگر یوش پیلے دا پشان درب دسترگے پرب کے کار کون کے او اللہ دے دلتے موئے اذا اردنا ان نقول له کن فیکون کلاچ اغواڑو دا نو اوایو اغتا اوشان اغوشی والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا ترغیب للہجرت او حدیث کی راضی الہجرت تہدب ما کان قبلہ